الحمدللہ رب العالمین، ماہ رجب المرجب کا مبارک چاند ہے اور وعدے کے مطابق جمعرات شریف ہے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ رجب المرجب کی جمعراتوں کو انشاءاللہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ معراج پر کچھ ذکر کیا کریں گے. پہلی جمعرات کو سبحان اللہ یسرا بعبدہ ہی آیت معراج کی تفسیر مختصر بیان کی گئی تھی، اور دوسری جمعرات کو وجوہات معراج پر کچھ عرض کیا گیا تھا. تو آج انشاءاللہ ابتدائی طور پر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ ہم گزارشات پیش کریں گے. یہ ایک ایسا عظیم و شان معجزہ ہے کہ میں تو کیا، ساری دنیا کے علماء مل کے لگ جائیں اور ان کو عمر نوح علیہ السلام مل جائے اور علم جبرائیل علیہ السلام مل جائے، تو پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. 27 رجب المرجب کی مبارک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں. ان کے گھر میں، ان کا گھر یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتا تھا، بالکل حرم پاک کے قریب. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری آنکھیں سو رہی تھیں، دل جاگ رہا تھا کہ جبرائیل امین کے مبارک پروں کی آواز آئی اور جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ جل مجد الکریم آپ کو معراج پر بلا رہا ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، حطیم کعبہ میں گئے اور وضو کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے لٹایا اور لٹا کر میرے سینہ مبارکہ کو چاک کیا. الم نشرا لاکا صدرکا، اے محبوب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اسی معجزہ کی طرف ایک اشارہ ہے. تو سینہ اقدس کو چیرا گیا اور دل اقدس کو باہر نکالا گیا، دل اقدس کو آب زمزم شریف سے دھویا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جب حضرت جبرائیل امین نے میرے دل کو باہر نکالا تھا اور اس کو صاف کیا تھا دنیاوی علائش اور غم و علم سے. آج 14 صدیاں گزر چکی، طب اور سائنس بڑے عروج پر پہنچ چکا. ذرا چند سال پیچھے جا کر دیکھیے کہ اگر کسی شخص کا دل باہر نکال دیا جائے تو کیا وہ شخص زندہ رہ سکتا ہے؟ دل دھڑکنا چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی دل کی دھڑکن پر ہے، دل کے چلنے پر ہے، دل کے اپنی جگہ پر قائم رہنے پر ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس باہر نکالا گیا تو آقا کریم دیکھتے بھی ہیں، جبرائیل امین کی باتیں سنتے بھی ہیں. معلوم ہوتا ہے ساری انسانیت کی جان دل کی دھڑکن میں ہے، دل کے قائم رہنے میں ہے، دل کے اپنی جگہ پر موجود ہونے میں ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دل کی دھڑکن پر قائم نہیں ہے، دل کے اپنی جگہ پر قائم رہنے میں نہیں ہے، کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کائنات ہیں، آپ دل کی بھی روح ہیں، کائنات کی روح ہیں، آپ ہیں تو کائنات ہے، آپ کی حیات مستعار نہیں ہے، آپ کی حیات کسی چیز پر موقوف نہیں ہے کہ وہ ہوگی تو آپ زندہ ہوں گے، بلکہ کائنات کی زندگی آپ کی ذات پر موقوف ہے، آپ ہیں تو کائنات ہے، آپ نہیں تو کائنات بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ یعنی آپ دیکھیے کہ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے، جب اس جہان سے، جہان بالا اور عالم بالا کو نکلے، تو جیسا معراج کے آخر میں آپ سنیں گے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صدیوں کا سفر طے کر کے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بستر سے اٹھ کر گیا تھا وہ بستر ابھی تک گرم تھا، جہاں وضو کیا تھا وہ پانی ابھی تک چل رہا تھا، اور جس ٹہنی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس لگا تھا اس درخت کی ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ آقا کریم روح کائنات ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان سے نکل کر جہان بالا کو گئے، روح مقدسہ آقا کائنات روح کائنات ہیں، جب وہ روح کائنات جہان سے نکلی، کائنات سے نکلی، عالم بالا کو گئی، تو جہاں دنیا تھا وہیں رک گئی، جہاں پانی چلتا تھا وہیں رک گیا، جیسے وہ آپ کے دروازے کی کنڈی ہلتی ہلتی جہاں پہنچی تھی وہیں جا کر رک گئی، بلا مثال و تمثیل ایک بہت بڑی فیکٹری کارخانہ چل رہا ہو جس میں بہت ساری مشینیں ہوں اور وہ ہزاروں ٹن کے لحاظ حساب سے بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی ہوں، لیکن اگر پیچھے سے بجلی بند ہو جائے تو جہاں وہ بوجھ، جہاں وہ چیز پہنچی ہوئی ہے وہیں کی وہیں رک جائے گی، اور جب دوبارہ بجلی آئے گی تو پھر وہ چلنی شروع ہو جائے گی، وہ کنڈی جہاں پہنچی ہوئی تھی وہیں رک گئی، وہ ٹہنی جہاں ہلتے ہلتے پہنچی ہوئی تھی وہیں رک گئی، کائنات وہیں کی وہیں ہو گئی، جب آقا کریم صدیوں کا سفر کر کے واپس تشریف لائے تو جہاں کنڈی پہنچی ہوئی تھی پھر دوبارہ ہلنا شروع ہو گئی، پھر پانی چلنا شروع ہو گیا، پھر وہ ٹہنی جو تھی وہ ہلنی شروع ہو گئی، تو معلوم ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات کائنات ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اور معراج کی رات کو یہ کائنات کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ آقا ہیں تو ساری کائنات ہے، آقا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آج وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ آقا مر گئے، مٹی میں مل گیا، استغفر اللہ، اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو محسوس ہونا چاہیے کہ کیسے زندہ ہیں، ما کان اللہ یہ جو عزباہم وان تفیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ تو ان میں موجود ہو اور میں ان کو عذاب دے دوں، ان کے کام تو عذاب والے ہیں، لیکن جب میں تیرے بدعا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر عذاب دوں گا تو لوگ تیری رحمت اللہ العالمین پر اعتراض کریں گے، اس وقت میں ساری کائنات کو معاف کر دیتا ہوں، میں ان کے گناہ دیکھنے کے باوجود ان پر رحمتیں کرتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو الحمدللہ کائنات ہے، آقا نہیں ہوں گے تو کائنات بھی نہیں ہوگی، جب دل اقدس کو دھو کر آپ کے سینہ بے کینہ میں رکھا گیا، دوبارہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو رکعت نماز نفل ادا کیے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حد نگاہ تک دیکھا کہ نور ہی نور ہے، حضرت جبرائیل امین ایک براق کو لے کر آئے ہیں، براق ایک جانور کا نام ہے جو جنت کی سواری ہے، تو براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی براق کئی جو بجلیوں کا مجموعہ ہے وہ سواری، جیسا علماء نے لکھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت سے میرے محبوب کی سواری لیتے جاؤ، اور سواری لے کر جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اب وہ سواری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آئی تو جنتوں سے آئی، حضرت جبرائیل امین جنتوں میں گئے تو جنتوں کے مختلف باغات میں مختلف جگہ پہ وہ سواریاں براق چر رہے تھے، جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے، دیکھا ایک کونے میں ایک براق جو ہے وہ رو رہا ہے، تو سیدنا جبرائیل امین اس کے پاس گئے کہ بھائی آج تو خوشی کی رات ہے، تو کیوں رو رہا ہے، سارے براق خوش ہیں، سبھی کو پتا ہے آج پتہ نہیں میں پیارے آقا کی سواری بن جاؤں، دوسرا اس لیے خوش ہے شاید میں بن جاؤں، تو تو کی رو رہا ہے؟ تو وہ براد بولا کہ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، جب سے جنت میں آیا ہوں ہر جگہ آقا کریم کا نام دیکھا ہے، اس وقت سے ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا احترام، عزت میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر میری آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہوتے کہ کب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین، اسی کو پکڑ لو اور اسی کو لے کر جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری پر، سواری کے لیے۔ اب آقا کریم کہتے ہیں ہر طرف ایسا نور ہی نور تھا کہ سورج، کئی سورج اکٹھے ہو جائیں تو اتنا نور نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو جبرائیل امین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براد کی لگام تھامی ہوئی ہے۔ آقا کریم نے ایک پاؤں رکاب میں رکھا، اور آپ ذرا غور و فکر کیجئے، اگر کسی شخص نے کسی کو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ذرا ایک پاؤں رکاب میں رکھا ہو، دوسرے ہاتھ جو ہیں وہ گھوڑے کی کافی پر اور ہنے پر رکھے ہوں تو کیا ایک پوز بنتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں مقدسہ جو ہے وہ تو رکاب میں ہے، اور ہاتھ براد کی کافی پر، سواری پر، ہننے پر رکھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم کا سر اقدس جھکا ہوا ہے، سوار نہیں ہو رہے۔ دیکھا کیا کہ حضرت سینا میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھامی ہوئی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ اتنا اولو لغم فرشتہ میرے پاؤں کی جگہ میرے رکاب کو تھامے ہوئے ہو۔ تو میں نے کہا میکائیل، آپ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں، بڑے عزت والے فرشتے ہیں، مہربانی کر کے آپ چھوڑ دیجیے۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اے آقا، صدیوں کی عبادت میں نے کی، اور جب اللہ خوش ہوا یا میکائیل، میں تیری باتوں پر خوش ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی، باری تعالیٰ میری ساری عبادتیں امت محمدی علیہ صاحب صلاحت السلام کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں، اور اگر تو میری بات پر خوش ہو گیا تو میں نے سن رکھا ہے کہ ایک رات آئے گی جب تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرشوں کی سیر کرائے گا، تو اس رات جس وقت تیرے محبوب کریم سواری پر سوار ہوں مجھے ان کی رکاب تھامنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو میں نے تو اے آقا کریم صدیوں کی یہ محنتوں کے بعد آج کی خدمت قبول کی ہے، آقا کریم مجھے خدمت سے محروم نہ کیجئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جھکا ہوا ہے، پاؤں جو ہے رکاب میں ہے، ہاتھ جو ہیں وہ ہننے پر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل پوچھئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں آپ نے سر جھکایا ہوا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میں یہ سوچ رہا ہوں آج اللہ جل مجد الکریم نے مجھے معراج کرانی ہے، عرشوں کی سیر کرانی ہے، تو براق جیسی میرے لیے سواری بھیج دی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، بڑی بڑی مصائب و علام ہوں گے، اس وقت جبکہ ہر طرف سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، بالکل قریب ہوگا، اور زمین جو ہے تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، آج میں تو سواری پر سوار ہو کے اللہ کے حضور چلا جاؤں، مجھے قیامت یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے، اس وقت میری گناہگار امت کیا کرے گی، کیسے چل کے جائے گی؟ یہ صدیوں کا سفر تو میں سیکنڈوں میں طے کر لوں گا، لیکن وہ جو صدیوں کا سفر ہوگا میرے گناہگار امتی کیسے طے کریں گے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین کہہ دیجئے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب، جو تجھے ماننے والے ہوں گے، جو تیری سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ 50,000 سال کا دن ان پر میں یوں ہلکا کر دوں گا جیسے آپ پر معراج کی رات ہلکی کر دی ہے، جیسے دو رکاب ماں نفل پڑے جاتے ہیں اتنی دیر میں وہ لوگ جو ہیں جو وہ سارے کا سارا حشر کا میدان اور کوئی سراغ پار کر جائیں گے، بلکہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کئی آپ کے امتی ہوں گے جن کو میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ محبوب آج تو رات جو ہے یہ بڑی برکتوں والی ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی ہے، آج غمگین مت ہو، آج تو جو کہے گا آج ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ محبوب اب کوئی نہیں دیکھ رہا، ساری مخلوقات سو رہی ہے، ساری کائنات سو رہی ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آؤ اور میری بارگاہ میں اور آ کر جو ماں ہے اپنی امت کے لیے بھی مانگو، لیکن دیر مت کرو۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ اس وقت اللہ جل مجد الکریم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ محبوب ہن ساری دنیا سو گئیے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے، گلاں ہو سن راز و نیاز دیا کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے، اللہ صاحب خزانے رحمتاں دے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، اللہ صاحب خزانے رحمت رحمتاں دے واما سائلا فلا تنہر، اور ہتھی اپنی لٹا جا چپ کر کے۔ اے محبوب کریم، آپ ان کے بارے میں نہ سوچئے، جیسا آپ چاہیں گے میں ان کا حشر ویسا کروں گا، آپ تشریف لائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسی طرح اعلی حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ خدا ہی بے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب دولہا سواری پر سوار ہوتا ہے تو سارے رشتے دار، سارے دوست احباب، سارے غلام جو ہیں وہ یعنی دولت نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، تو سارے کے سارے قدسی مل کر، سارے کے سارے فرشتے مل کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنتوں کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ جب یعنی دولہا کو غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا تو وہی ہے نا، وہی بیٹا ہے جو کل تک اپنے گھر میں تھا، لیکن جب دولہا بن کے بیٹھتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے ارے ادھر ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنے دو، باپ بھی دیکھتا ہے، دوست بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ جب موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا کا تاج پہنایا جا رہا تھا، تو چاند اور سورج بھی مچل مچل کر اس وقت جو پیشانی مقدسہ سے نور نکل رہا تھا اس کی بلائیں لے رہے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، اور بچا جو قلموں کے ان کا دھومن، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل پاک کیا، جب آپ نے اپنے قدمان مبارکہ دھوئے تو بچا جو قلموں کے ان کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ یہ جتنا یعنی جنتوں کا رنگ و روغن ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا دھومن ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا دھومن جو بچ گیا تھا وہ جنت کا رنگ و روغن بن گیا، اور پائے جنہوں نے دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ یہ جو نور کے گلزار ہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی اترن لے کر یہ انہوں نے پہن لی ہے، اور جو اس وقت نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائے تو جو پانی بچ گیا تھا، یہ ستاروں میں جو نور نظر آ رہا ہے، یہ جو چمک نظر آ رہی ہے، تو یہ چمک اسی رات کے بچے ہوئے پانی کا روغن ہے، اسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا بچا ہوا پانی ہے جو ستاروں نے اپنے اپنے کٹورے بھر لیے ہیں اور وہ آج تک چمک رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یعنی سواری پر سوار ہوئے، تو اب میں نے پہلے جیسے عرض کیا، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور عربی کا قاعدہ ہے جتنے الفاظ بڑھتے جاتے ہیں، جتنے لفظوں میں حروف بڑھتے جاتے ہیں اتنی اس کی شان بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بجلی کی رفتار کتنی ہے، ذرا آسمانی بجلی کو دیکھیے، یہ زمینی بجلی کو دیکھیے، اور پھر کئی جو بجلیوں کا مجموعہ ہوگا، اب دیکھیے بجلی براق کئی بجلیوں کا مجموعہ، تو جو کئی بجلیوں کا مجموعہ ہو، ایک بجلی کو آج ہاتھ لگا کر دیکھیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں آقا ہم جیسے ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، وہ جو آج بجلی کو ہاتھ لگا کر دیکھیے، بجلی بتا دے گی کہ تیرے تجھ میں اور تیرے آقا میں کتنا فرق ہے۔ آج ایک بجلی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، میرے آقا لاکھوں بجلیوں کے اوپر سواری کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتی، کیوں کہے کہ میرے آقا کا نور، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارکہ جو ہے وہ سب بجلیوں پر حاوی ہے، سب بجلیوں سے زیادہ ہے۔ اب وہ براک مقدسہ چلتا ہے، کہتے ہیں اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، آقا کریم چلے، وہ سرور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے چلے کہ ایک جگہ یہ نسائی میں کتاب الصلاۃ جلد نمبر پہلی میں اس کی حدیث موجود ہے، یہ کہ کیفہ فرض الصلاۃ، کہ نماز کیسے فرض کی گئی، اسی حدیث اسی یعنی بات کے تحت ایک لمبی حدیث ہے، سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا براق جا رہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، انزل یا رسول اللہ فصل لے، اے پیارے آقا تشریف لائیے اور نماز پڑھیے۔ فصل لئی تو میں نے نماز پڑھی، اور پوچھا جبرائیل امین نے، اتدری این فصل لئیتا، پیارے آقا آپ کو معلوم ہے نا آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس نے خود ہی کہا کہ اے محبوب مبارکہ، اے محبوب کریم، یہ سور سینا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کیا کرتے تھے رب سے، اور جہاں نور کا تجلہ آیا تھا، جہاں حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے، یہاں دو رکعت نماز نفل پڑھیے۔ آقا کریم کہتے ہیں، میں نے دو رکعت نفل ادا کی، آگے گیا تو پھر عرض کی، انزل یا رسول اللہ، پیارے آقا تشریف لائیے، صلی اور نماز پڑھی ہے صلی تو رکعت ہے, میں نے دو رکعتیں پڑھی. اتدری اینا صلیتا, اے محبوب آپ جانتے ہیں نا آپ نے کہا نماز پڑھیے. ہاذا طیبہ فطیبہ, اے محبوب کریم یہ طیبہ ہے, یہ مدینہ ہے, یہ آپ کی جائے ہجرت ہے, یہاں آپ کی مسجد نبوی بنے گی. جہاں آپ نے دو کلمہ نفل پڑھی ہے, پھر آقا کریم آگے گئے, پھر تیسری مرتبہ عرض کیا جبرائیل امین نے کہ جبرائیل امین اے میرے آقا تشریف لائیے اور دو کلمہ نفل پڑھیے. آپ نے نفل پڑھے, اتدری اینا صلیتا, آقا آپ جانتے ہیں نا آپ نے کہا نماز پڑھی. حیضہ بیت اللہ میں, اے محبوب کریم یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی, یہ مولود عیسیٰ ہے. تو معراج کی رات اتنے اہم سفر پر یہ جگہوں پہ نماز پڑھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر تور سینا پہ جائیے, وہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جایا کرتے تھے, وہاں رب کی رحمتیں ہیں. تو جہاں رب کی رحمتیں ہوں اتنا ہم سفر توڑ کے وہاں نماز پڑھانا, یہ بتانا تھا لوگوں جہاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جایا کریں اور رب کی عبادت کیا کریں وہاں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں. تو جس غار حرا میں میرے آقا کئی سال تک عبادت کر رہتے ہیں, جس غار ثور میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں قیام کرتے ہیں, جس جبل احد پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے ہیں, بتائیے وہاں جانا سنت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے تو رب نے کہا تو تور سینا پہ جا, تیرے امتی کوہ تور پہ کوہ نور پہ آیا کریں گے, تیرے امتی کوہ احد پہ آیا کریں گے, تیرے امتی جبل ثور پہ آیا کریں گے. آج جو کہتے ہیں وہاں جانا جو ہے وہ بدعت ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. بھائی بدعت تو وہ ہے جو آقا نے نہیں کیا. کیا غار حرا میں میرے آقا نہیں گئے؟ کیا غار ثور میں میرے آقا نہیں گئے؟ کیا جبل احد پہ میرے آقا نہیں گئے؟ تو اب وہاں جا کر یعنی مولود عیسیٰ فیاض سکہ کی حدیث ہے, میرے آقا معراج کی اتنے اہم سب چھوڑ کر مولود عیسیٰ پر دو رکعت میں نفل پڑھتے ہیں. کیوں اللہ جل مجد کریم نے بیت اللہ میں نماز پڑھوائی؟ کیوں اتنے اہم سفر کو چھوڑ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے؟ کہا میرے محبوب تم حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ جا کے نماز پڑھو. کیوں نماز پڑھو؟ اے میرے محبوب تیرے آنے سے پہلے وہ تیری ولادت بیان کیا کرتا تھا. اے میرے محبوب تو ابھی تشریف نہیں لایا تو حضرت عیسیٰ تیری سیرت بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے یا تمین بعد اسمہ احمد, اے لوگو میرے بعد آنے والے محبوب کا نام احمد ہوگا. اے لوگو میرے محبوب, میرے محبوب جو بعد میں آ رہا ہے, اے میرے آقا میرے محبوب وہ آپ کی ولادت بیان کیا کرتے تھے, آپ کی ولادت کے چرچے کیا کرتے تھے, آپ کی میلاد کے چرچے کیا کرتے تھے. تم بھی ان کی میلاد پر جاؤ, ان کے مولود پر جاؤ وہاں جا کے نفل. تم عیسیٰ کی میلاد پر جاؤ, ان کے مقام میلاد پر جاؤ, مولود پر جاؤ, تیرے متے تیری ولادت جائے ولادت کی زیارت کیا کریں گے, تیرے امتی تیرے آمینہ کے گھر کی زیارت کیا کریں گے. کیا ہمیر مچ گیا, ہر طرف کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک ایک وہ جگہ جو ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی, اس گھر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, وہاں لائبریری قائم کر دی گئی, وہاں جانا ممنوع قرار دے دیا گیا. ارے جہاں کوئی نبی پیدا ہو وہاں جا کر نفل پڑھنا تو میرے آقا کی سنت ہے, سیاست سکہ کی حدیث ہے. جہاں سیدنا عیسیٰ پیدا ہوں وہاں تو آمینہ کا لال جا کر نفل پڑے, اور جہاں آمینہ کا لال پیدا ہو, جہاں سب نبیوں کا سردار پیدا ہو, اب بتاؤ کہ وہاں جا کر کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اس مولود پاک پر جا کر کیا نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ آقا کریم کے اتنے معجزات میں یہ جو صحیح حدیث ہیں ان کو کہاں لے جاؤ گے؟ کہ آقا کریم کی ولادت پر جانا, آقا کریم کی ولادت کو بیان کرنا, یہ تم بدعت کہتے ہو. آقا کریم نے معراج کی رات کو یہ بیان کر کے وہاں جا کر یعنی نفل پڑھ کے اور واپسی پر ہمیں بیان کر کے بتا دیا. لوگوں میں بھی یار کی ولادت مناتا ہوں, ان کی ولادت پہ جا کر نوافل پڑھتا ہوں. کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ میرے امتی غور و فکر کریں گے. اگر ان کا آقا جائے ولادت عیسیٰ پر جاتا ہے تو میرے امتی یقیناً میری جائے ولادت پر آئیں گے, یقیناً میری ولادت منائیں گے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, باقی فضائل موسیٰ کتاب الفضائل میں کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں یعنی گیا اور معراج کے سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یصلی رائی تو موسیٰ فی قبر ہی یسلی قائم یسلی فی ہے اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تو علی قبر موسیٰ وہو و قائم یسلی فی ہے. میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. آج یہ بخاری میں واقعہ ہے کہ حضرت سینہ ملک الموت جب حضرت سینہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور حضرت سینہ موسیٰ کلیم اللہ کی بہت انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے امتیوں کو وصیت کی کہ جہاں میری روح نکلے گی وہاں ایک زوردار آدمی پتھر پکڑ کے بیت المقدس کی طرف پھینکے, جہاں جا کر وہ پتھر گرے گا وہاں سے میری قبر بنا دینا. اب واقعہ تنگ جب آپ کی روح پرواز کی تو ایک شخص نے پتھر اور اٹھا کر پھینکا اور وہ پتھر جہاں جا کر پڑا وہاں حضرت موسیٰ کی قبر بنی. اب اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی صبح کو بتاتے ہیں, میرے صحابہ اگر تو میرے پاس ہوتے تو وہ میں ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس ان قبر کو دیکھا نہ تجھے بھی دکھاتا. معلوم ہوتا ہے انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر یار یہ تو رات میں معراج ہوئی تھی, اب رات کے اندھیروں میں کس کو پتا چلتا, 27ویں کو تو چاند بھی نہیں ہوتا, بالکل چھوٹا چاند اور آخر وقت میں جا کر نکلتا ہے. اندھیری رات میں ریتوں کے رنگ کون جان سکتا ہے. تو میرے آقا کہتے ہیں کہ ان کی قبر عند کثیب الاحمر ایک سرخ ٹیلے کے پاس تھی. تو میرے آقا رات کی اندھیریوں میں ٹیلوں کے رنگ جانتے ہیں, ریت کے ذرات کے رنگ جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں راتوں کی اندھیریوں میں بھی جانتا ہوں, میں راتوں کی اندھیریوں میں بھی ریتوں کے رنگ جانتا ہوں. اور پھر قبر منورہ میں حضرت سینہ موسیٰ کلیم اللہ کو کھڑے ہوتے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ عام معنی کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو بھائی ذرا براد کی رفتار دیکھیے, اور رفتار اتنی رفتار سے جا رہے ہو قبر کو پہچاننا کہ یہ موسیٰ کی قبر ہے, اور یہ دیکھنا کہ موسیٰ اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی تیز رفتاری سے گزرے سواری اور آقا کریم اس سواری پر بیٹھے موسیٰ کی قبر بھی پہچانے اور یہ بھی پہچانے کہ موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے معراج کی سفر میں قبر موسیٰ کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اور قبر میں موسیٰ کو پہچانتے ہیں, جو نبی قبر کے اوپر ہو دیکھ کے پہچانتا ہے وہ یقیناً اگر آتا ہے ہمارے آج قبر منورہ میں ہیں تو وہ یقیناً جو باہر آتا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں. جو باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندر دیکھتا ہے نبی, وہ قبر میں جائے تو باہر بھی انشاءاللہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اس لیے معلوم ہوا آقا قبر کے اوپر ہوں تب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں, قبر کے اندر ہوں تب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں. جب یہاں سے گزر گئے, اور یہ ترجمہ عام بزرگوں نے کیا, حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو کیا خوب اس کا ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہے, صلی یصلی کا معنی دعا بھی ہے, اور صلی یصلی کا معنی درود بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا میرے آقا سواری پر آ رہے ہیں, جب آقا قریب آئے تو حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگے. آپ نے کھڑے ہو کر درود و سلام معراج کی رات کو پڑھا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں سے میں گیا بیت المقدس میں, دیکھا کہ اللہ جل مجد الکریم کے سارے نبی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. 124,000 کی جماعت بیت المقدس میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اب جب آقا پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اکرام موجود تھے, حضرت سینہ آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں میں وہ آدم ہوں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس میں اپنی روح پھونکی, میں وہ ہوں وہ علامہ آدم الاسماء کلہا جس کو اللہ نے ساری دنیا کے اسماء کا علم دیا, لوگوں میں وہ ہوں جس کو اللہ جل مجد الکریم نے جس کے لیے فرشتوں کو حکم کیا کہ وہ سجدہ کریں, اور مجھے ابو البشر بنایا گیا. حضرت آدم بیٹھے تو حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اپنے معجزات بیان کیے, وہ بیٹھے تو حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے ہو گئے, انہوں نے معجزات بیان کیے, وہ بیٹھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے, لوگوں میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا, کائنات کا امام بنایا, میں وہ ہوں جس کو نعرے نمرود سے یعنی باہر نکالا گیا, میں وہ ہوں جس کو جد الانبیاء فرمایا گیا, میں وہ ہوں قد نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, کائنات اللہ جل مجد الکریم نے مجھے دکھائی تھی. اپنے معجزات بیان کیے، وہ بیٹھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ لوگوں میں وہ ہوں جس کو اللہ جل مجد کریم نے ذبیحہ کے لیے پسند کیا اور پھر خفدینا بذبحنا عظیم کہہ کے میرا فدیہ دے دیا۔ لوگوں وہ بیٹھے تو حضرت اسحاق کھڑے ہوئے۔ لوگوں میں وہ ہوں جس کو اللہ جل مجد کریم نے دنیا و آخرت میں وزیر بنایا، بنی اسرائیل کا جد بنایا، وہ بیٹھے تو حضرت سینا یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے معجزات بیان کیے۔ وہ بیٹھے تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے معجزات بیان کیے، اپنا حسن و جمال بیان کیا۔ وہ بیٹھے تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا صبر بیان کیا۔ وہ بیٹھے تو حضرت کلیم اللہ کھڑے ہو گئے، اپنے بے شمار معجزات انہوں نے بیان کیے۔ لوگ اللہ جل مجد کریم نے مجھے ید بیضا دیا ہوا ہے، مجھے آسا دیا ہوا ہے، مجھے پتھر دیا ہوا ہے جس سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، مجھ پر من و سلوا اترا کرتا تھا، بادل میری امت پر سایہ کیا کرتے تھے۔ وہ بیٹھے تو حضرت یحییٰ و زکریا کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے۔ وہ بیٹھے تو حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے معجزات بیان کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معجزات بیان کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، تعریفیں کرنا، رب کی انعام اور رب کی رحمتوں کو بیان کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ طاہرہ ہے۔ انہوں نے بیان کیے اپنے اپنے، ہم سب کے بیان کرتے ہیں، اور جب سب نے بیان کر لیے تو اب آقا کریم کہتے ہیں میری باری آئی، تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا آدم تو نے جو کہا سچ کہا، اے سیدنا موسیٰ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اے سیدنا ابراہیم آپ نے جو کہا اللہ نے واقعتاً آپ کو یہ شان عظمتیں عطا کی ہیں، اے سیدنا یوسف آپ کو واقعی اللہ نے حسن و جمال دیا، اے سیدنا ایوب آپ کو اللہ نے صبر کا پہاڑ بنایا، اے سیدنا ابراہیم آپ کو اللہ جل مجد کریم نے بے شمار معجزات دیے، اے سینا عیسیٰ اللہ نے آپ کو بن بات کے پیدا کیا، آپ کو بے شمار معجزے دیے، لیکن سارے نبیوں سن لو، الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے اپنا محبوب مجھے بنایا ہوا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں کائنات کو، اے سیدنا آدم اگر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو تو انہوں نے کیا، لیکن اللہ صرف حکم دینے والا ہے، سیدنا آدم میں وہ ہوں کہ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے فرشتو تم تو پڑھتے ہو، مومنو تم بھی پڑھو، کہا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا، درود و سلام اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ جل مجد کریم نے فرمایا تھا قد نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان دکھا دیے تھے حضرت ابراہیم کو، اے سیدنا ابراہیم اللہ جل مجد کریم نے آپ کو ایک مرتبہ دکھائے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ جل مجد کریم نے ساری کی ساری دنیا میرے سامنے اٹھا کے رکھی ہے، انا انظر الی یوم القیامہ انی انظر الی کفی ھذا کما قال، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، واقعتاً اللہ نے آپ کو بڑے معجزے دیے، ید بیضا دیا ہے، آپ اپنی بغل میں ہاتھ دباتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو وہ نور کا نور ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ جل مجد کریم نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں اپنے غلاموں کی چھڑی کو چھوتا ہوں تو میرے غلاموں کی چھڑی یوں جلنے لگتی ہے، یوں نورانی ہو جاتی ہے جیسے بجلی چمک رہی ہے۔ اے سیدنا موسیٰ اللہ جل مجد کریم نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ چھڑی لگاتے تھے اس پر، یعنی پتھر پر، تو بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے، لیکن میری طرف بھی دیکھیے، میں پیالے میں ہاتھ رکھتا ہوں تو پانچ انگلیوں سے پانچ دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ اے سیدنا عیسیٰ اللہ جل مجد کریم نے آپ کو بڑے معجزے دیے، لیکن میرے بھی معجزات دیکھتے جائیے۔ اب سارے نبی جان گئے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری آنچ خوبا ہما دار تو تنہا داری، جو کچھ کسی کو ملا سب اکٹھا کر کے محبوب تیری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو یہ سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم کہتے ہیں جب میں نے اپنے معجزے بیان کیے اور میں نے کہا سب کوئی ٹھیک ہے لیکن رب کا محبوب تو میں ہی ہوں نا، تو سبھی نے اس کو تسلیم کیا اور سبھی نے میری بڑائی بیان کی۔ اب نماز کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں یہی تھا پھر کہ یا ہمانا اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر، پہلے سے جو سلطنت کر گئے تھے۔ تو ہم تو صرف یہ بیان کر دیتے ہیں بھائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے آگے چلے گئے، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھانے میں کتنی شانیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں۔ تو ذرا یاد کیجئے کہ ایک وقت تھا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. اے محبوب اے انبیو، میں تمہیں رسالت دے دوں، میں تمہیں نبوت دے دوں، جب دنیا میں تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، جب دنیا میں تمہارے نام کے نعرے لگ رہے ہوں، جب دنیا میں تمہارے معجزات بیان کر رہے ہوں، سننا جاکم رسول، پھر میرا محبوب آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے محبوب کا غلام بن جانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. قال اقررتم، کیا تم نے میرا وعدہ پکڑا، کیا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمِي، کیا یہ بہت بڑا بوجھ اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا، باری تعالیٰ، ہم یہ اقرار کرتے ہیں. اب سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا مقام روا میں، کیا نبیو تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں شانے اور عظمتیں دوں گا، اے ابراہیم تجھے خلیل بناؤں گا، اے موسیٰ تجھے کلیم بناؤں گا، اے نوح تجھے نجی بناؤں گا، اے آدم تجھے صفی بناؤں گا، اے عیسیٰ تجھے روح اللہ بناؤں گا، معجزات بھی دوں گا. لیکن یاد رکھو، جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں، تشریف لائیں، تو ان کے غلام بن جانا ہے. اب سب نبی آئے، سب انتظار کرتے رہے، آقا نہیں آنا تھا، نہیں آئے. اب ہر نبی دعائیں مانگتا ہے، باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا، ہم جا رہے ہیں، تیرا محبوب نہیں آیا. جب سبھی انبیاء نے دعائیں مانگی تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ چلو ایک رات ہم اپنے محبوب کو لاتے ہیں، سبھی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھو اور ان کا دیدار بھی کر لو، ان کے غلام بھی بن جاؤ. اب ایک حدیث کہ میں شرح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، سنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ مسلم کے علاوہ نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، مسند ابی یعلہ میں ہے، تمام میں یہ حدیث موجود ہے. کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جب تم چند آدمی اکٹھے ہو جاؤ تو نماز کا وقت آ جائے، فیؤمکم عالم آسن نومین کون، تو لوگوں تم میں سے تمہارا ایک امام بنے. اور امام کون بنے؟ جو سب سے لمبی عمر والا ہو، جو اس کی عمر جو عمر رسیدہ ہو، جو بزرگ ہو، وہ نماز پڑھائے. اب دیکھیے سارے انبیاء اکرام کو دیکھیے اور غور و فکر کیجئے کہ اس رات میں سارے نبی اکٹھے تھے تو سب سے زیادہ عمر والا کون تھا؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم تھے نا، چاہیے تھا نا حضرت آدم کو، اے سیدنا آدم آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ آپ سب سے پہلے آئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو آپ ابو البشر ہیں، آپ کائنات میں بشریت کے باپ ہیں، آپ کی عمر سب سے زیادہ ہے. آپ آگے بڑھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ میری عمر زیادہ ہے، میرا حق بنتا ہے میں نماز پڑھاؤں. لیکن سینا آدم آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ حضرت آدم کو پتا تھا، لوگوں تم تو مجھے جانتے ہو کہ میں مخلوق پہلی ہوں، میں دنیا میں پہلے آیا، لیکن ان میں تو وہ نبی موجود ہے جس کا یہ دعویٰ ہے، کون تو نبیم وآدم بین روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، میں تو اس سے پہلے تھا. تو حضرت آدم کو پتا تھا کہ جب میں ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس وقت بھی نور محمدی تھا، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھے. تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نور محمد والا آہا کہ آدم اجے نہ ہویا، اب آخر دونوں پاسے او ہو مل کھلویا، سارے نوروں سے بے نوروں بے اس کا نوروں، اس نو تاج رشتی ملیا موسیٰ نو کو توروں. تو حضرت موسیٰ تو جانتے تھے، حضرت آدم کو جانتے تھے، لوگوں جب میرے جسم میں روح پھونکی گئی تو میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھی تو عرش ملا پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ محمد مجھ سے پہلے پیدا ہوئے. کوئی نہیں مانتا، اب والوں ما خلق اللہ نوری کو تو نہ مانے، لیکن نبی کو مان رہے ہیں. نبیوں نے تو نماز نہ پڑھا کر میرے آقا کے پیچھے پڑھ کے یہ تسلیم کر لیا کہ میرے آقا کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا تھا. اب یا پھر کہا کہ اگر ایسے فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر یوں کر لیا کیجئے کہ جو تم سے عالم منکم، جو سب سے زیادہ عالم ہو وہ نماز پڑھائے. جب سب آدمی اکٹھے ہو جائیں تو نماز کا امام کون بنے؟ کہا جو سب سے زیادہ عالم ہے وہ نماز پڑھائے. اللہ کے سارے نبی جو ہیں وہ الحمدللہ عالم ہیں، کوئی نبی بھی جاہل نہیں ہے، سبھی انبیاء کرام عالم ہیں. تو کوئی نبی بھی آگے بڑھ جاتا، آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، چونکہ سارے عالم تھے، لیکن آگے کوئی نہیں بڑھتا. کیوں نہیں بڑھتا؟ چلو میں کہتا ہوں اور کوئی نہیں بڑھتا تو ایک نبی تو تھے نا جو دنیا میں دعوے کیا کرتے تھے انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، لوگوں جو کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، اے سیدنا عیسیٰ آپ گھر کی آپ گھر میں چھپائی ہوئی چیزیں جانتے ہیں، آپ پیٹ میں کھائی ہوئی چیزیں جانتے ہیں، آپ عیب کا علم ہے، اے سیدنا عیسیٰ آگے بھر کے نماز پڑھائے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے دعوے بڑے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں جانتے ہیں لوگوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پیٹ میں کیا ہے، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ گھر میں کیا چھپا ہوا ہے، یہاں تو وہ آقا موجود ہیں جس کے غلام جو ہیں وہ نظر اٹھائیں، یا جس آقا وہ آقا موجود ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی دیکھتا ہے اور جو پیٹ میں ہے اس کی سلم میں بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہے، میری نظر تو صرف گھر تک جاتی ہے، میری نظر تو صرف پیٹ تک جاتی ہے، یہاں تو وہ آقا موجود ہے جو نظر اٹھائیں تو قیامت تک جاتی ہے، جو لوگوں کی سلموں میں کیا ہے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھایا، خود نہیں بڑھے، چلو حضرت عیسیٰ نہیں بڑھے تو وہ ایک تو نبی وہ تھے نا جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، ہم نے حضرت آدم کو کائنات کی ہر چیز کے نام بتا دیے، جو پیدا ہو چکی اس کے، جو پیدا ہوگی اس کے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس کے بھی نام بتا دیے، ایسے نا آدم آگے بڑھے نا، اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو کائنات کے اسماء کا علم دیا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، عالم کو نماز پڑھانا چاہیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، لیکن حضرت آدم آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ حضرت آدم کو پتا ہے لوگوں مجھے صرف ناموں کا علم دیا گیا، اشیاء کے نام میں جانتا ہوں، یہاں تو وہ نبی بھی موجود ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، جو سابقے لحظے بھی جانتا ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر آج تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی یہ نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، مکان کے باہر کیا ہے، قبر کے باہر کیا ہے، آج یہ بھی درس دیا جاتا ہے، لیکن کم از کم ان نبیوں میں ایک تو موجود تھا نا جو دعوے کیا کرتے تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ کس نے نہیں قرآن میں پڑھا، حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی دیوار کو سہارا دیا، درست کر دیا، حضرت سینا موسیٰ نے عرض کی اے خضر تم نے کیوں اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اب حضرت خضر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فکانا لے غلام نہیں جتی میں نے فلم مدینہ پہ، اے موسیٰ کلیم اللہ اس شہر میں دو بچے یتیم ہیں، یہ دیوار ان کی ہے اور ان کی اس دیوار وہ ان کا باپ نیک تھا اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، آپ بتاؤ کہ خضر کو دیوار کے نیچے دیکھیں، اے سیدنا خضر آگے بڑھو، آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، لوگ کہتے ہیں نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رب کہتا ہے میرے بندے تو دیوار کے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سیدنا خضر آگے بڑھیے نا، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، آج وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن حضرت خضر آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں میں رات کی رات کو آگے بڑھتے، ان کو پتا ہے لوگوں میں صرف یہ دیکھتا ہوں دیوار کے نیچے کیا ہے، یہاں تو وہ آقا موجود ہے، یہاں تو وہ مولا موجود ہے کہ جس کا غلام نظر اٹھائے تو عرش مولا کو دیکھتا ہے، نظر جھکائے تو تحت سرا کو دیکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے غلام حضرت حارثہ حاضر ہوئے، تو آقا کریم نے پوچھا ما اصبحت یا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ یہ صبح تو نے کیسے کی، معلوم پڑتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم غلاموں کی راتیں بھی جانتے ہیں، صبح بھی جانتے ہیں، شامیں بھی جانتے ہیں، اور کسی سے سوال نہیں ہوا، حضرت حارثہ سے سوال ہوا تو حضرت حارثہ کہتے ہیں اصبح تو خیرن یا رسول اللہ، اصبح تو مومنن حقن یا رسول اللہ، اے پیارے آقا آج تو صبح بڑی پیاری ہوئی تھی، اے پیارے آقا آج تو صبح میں مومن تھا حق تھا، میرے آقا نے کہا کیا دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اس کے میں نے نظر اوپر کی تو رائی تو عرش اللہ بارضا، میری نظر ساتوں آسمانوں کو چیر کے رب کے عرش کو دیکھ رہی تھی، جب میں نے نظر نیچی کی تو میری نظر تحت سرا کو دیکھ رہی تھی، تو جس کے غلام تحت و سرا کو دیکھیں، جس کے غلام عرش مولا کو دیکھیں، جن کی نظروں کے سامنے کوئی چیز حائل نہ ہو، تو اس آقا کے سامنے دیوار کیسے حائل ہو سکتی ہے؟ جو آقا پیدا ہوں تو جن کی والدہ کہے خارج منی نور ادا اتلی ہی منہ قصور شام، ادھر آقا پیدا ہوئے ہیں، میرے لیے اتنا نور خارج ہوا کہ میں شام کے محل اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیے، اپنے گھر کی دیواروں کو چیرا، پہاڑوں کو چیرا، درختوں کو چیرا، سراؤں کو چیرا، جن کی والدہ کی نظر جو ہے وہ شام کے محل اپنے گھر میں بیٹھی دیکھتی ہے، جس کا غلام مدینے میں بیٹھا عرش مولا دیکھتا ہے، جس کا غلام مدینے میں بیٹھا تخت و سرا تک دیکھتا ہے، تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی نظر کتنی تیز ہوگی۔ اسی حضرت سینا خضر علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے کہ لوگوں تم مجھے عالم دیکھتے ہو، تم میں دیوار کے نیچے دیکھتا ہوں، جہاں وہ موجود ہے، آقا موجود ہے، جس کے غلام کے سامنے کوئی چیز آگ نہیں بنتی، دیوار نہیں بنتی۔ اور چلو پھر ایسا نہیں تو حدیثی میں لفظ ہیں، اگر ایسے فیصلہ نہ ہو تو اقرأ منہم، تو چاہیے کہ جو سب سے بڑا قاری ہے وہ نماز پڑھائے۔ اور اللہ کے سارے نبیوں کی آوازیں خوبصورت ہیں، حسین عائشہ کی روایت ہے، ما ارسل اللہ رسولا الا حسن الوجہ اور صوت، ہر نبی خوبصورت چہرہ لے کے خوبصورت آواز لے کر آیا ہے، تو کوئی نبی بھی بھائی میں رات کی رات کو آگے بڑھتا، ہر نبی اچھا کلام اللہ پڑھتا تھا، ہر کی آواز بڑی خوبصورت تھی، لیکن چلو کوئی اور نہیں بڑھا تو ایک تو تھا نا، ایک تو نبی تھے نا، کہ جب کلام پڑھا کرتے تھے، جب اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، چلتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، درخت جھوما کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آج بھی جس کی آواز بڑی خوبصورت ہو، لوگ کہتے ہیں اس کی منہ میں تو ایسے جیسے لہنے دودی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اتنی خوبصورت آواز تھی، جب آپ ضرور پڑھا کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، درخت جھوما کرتے تھے، پتھروں کو وجد آ جایا کرتا تھا، پرندے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو ہے حضرت داؤد، آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں کائنات سنتی ہے، ایسے نہ داؤد آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، آپ تاری اچھے ہیں، لہذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں، میں بولتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو میں ہی پڑھتا ہوں، میں بولتا ہوں تو میں ہی بولتا ہوں، میرے منہ سے میری ہی زبان سے میری ہی آواز نکلتی ہے، یہاں تو وہ موجود ہے کہ جب لب کھولتا ہے تو اس کی زبان سے رب بول رہا ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب ہونٹ تیرے ہیں، دہن تیرا ہے، بولتا میں ہوں۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے رب کے ہاتھ ہیں، محبوب کے ہونٹ ہیں، رب نے ہونٹوں کو پکڑا ہوا ہے، جب چھوڑتا ہے تو محبوب دیکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے بتا دیا، لوگوں میں بولوں تو فرشتے سنیں، لوگوں میں بولوں تو درخت سنیں، پتھر وجد میں آئے، یہاں تو وہ ہے کہ جب بولتا ہے تو خود رب بھی سنتا ہے، یہاں تو وہ ہے کہ جو بولتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ کان لگا کر سنتا ہے، میں بولتا ہوں تو میں ہی بولتا ہوں، یہاں تو وہ ہے جو بولے تو اس کی زبان پہ رب بولتا ہے، اس لیے میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ تو اس لیے قاری بھی سب سے اچھے معلوم ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر روایت کے الفاظ ہیں، یہ سیدہ عائشہ سے بھی روایت ہے، مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، ابن اثاکر نے بھی اس کو نقل کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا، کہا کہ اگر ایسے بھی فیصلہ نہ ہو سکے وہ احسن منہم وجہن، تو پھر وہ نماز پڑھائے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جس کا چہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اب دیکھیے سارے نبی اللہ کے سونے ہیں، سارے نبی اللہ کے پیارے ہیں، ہر نبی خوبصورت ہے، ایک کو جس کی سیرت پڑھ کے دیکھیے ایسے ہے جیسے چودھویں کا چاند ہے، ہر نبی خوبصورت، چلو اور کوئی نہیں تو یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے ہی نا، چاہیے تھا یوسف علیہ السلام، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے حسن کی دہائیاں مچی ہوئی ہیں، آپ کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، آپ کا حسن جو ہے وہ لوگ دیکھیں تو تین تین ماہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، اے سینا یوسف علیہ السلام آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، آپ خوبصورت بڑے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف آگے نہیں بڑھتے، کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ حضرت یوسف کو پتا ہے لوگوں میرا حسن دیکھے تو زلیخا دیکھے، لوگوں میرا حسن دیکھے تو عزیز مصر دیکھے، لوگوں میرا حسن دیکھے تو مصر والے لوگ دیکھے، یہاں تو وہ محبوب موجود ہے کہ ادھر چادر لے کے لیٹتا ہے، ادھر رب کہتا ہے محبوب ذرا اپنی چادر تو ہٹا دو، ذرا چہرے کو تو دکھا دو، تو جب محبوب چہرہ دکھاتا تو خود رب کہتا ہے والضحا واللیل اذا سجا، رب کہتا ہے والفجر والیال عشر، تو وہاں تو وہ موجود ہے میں تو کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے محبوب کا حسن و جمال نہیں دیکھا جو میرے آقا کے حسن پر اعتراض کرتے ہیں، جو میرے آقا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، جی ہمارے جیسے ہی تھا معاذ اللہ، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اعتراض، یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ معافیت، یہ سب نہ دیکھنے کی بدقسمتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب حضرت زلیخا فریفتہ ہو گئی تو عورتوں نے اکٹھے ہو کر کہا، زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ وقت کی حاکم ہے، ملکہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، تو امیر ہے، امیر ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، وقت کی ملکہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ کیا زر خرید غلام پر تو فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی؟ تو حضرت زلیخا نے کہا تھا، اور تو تم نے دیکھا جو نہیں ہے۔ آج میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی حسن پر اعتراض کرنے والے حضرت یوسف سے پوچھنا، تو جب حضرت زلیخا کو عورتوں نے تانے دیے تو حضرت زلیخا نے کہا، تم نے دیکھا نہیں اس لیے اعتراض کرتی ہو، میں نے دیکھا، مجھے پوچھو۔ انہوں نے کہا، کیا ہے، بشر ہی تو ہے نا، انسان ہی تو ہے نا، تو اپنی عزت کو دیکھ، تو اپنے وقار کو دیکھ۔ حضرت زلیخا نے وہ جو کیا وہ قرآن میں پورا سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ اپنے ہمارے رب نے اپنے اس نبی کا حسن بیان کر رہا ہے، رب کیسا حسن بیان کیا؟ کہا حضرت زلیخا نے کہا، سب عورتوں کو بلایا، تکیے لگا دیے، بستر بچھا دیے، اوپر بٹھا دیا، چھڑیاں پکڑا دی، پھل رکھ دیے، کہا چیرو، ان کو کاٹو اور کھاؤ۔ عورتوں نے کھانا شروع کر دیا، جب وہ کھا رہی ہیں، پھل کاٹ رہی ہیں، تو حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے عرض کی، اخرج علیہن، اے سیدنا یوسف ذرا تشریف لائیے۔ اب سیدنا یوسف نے قدم مبارکہ اس کمرے میں رکھا جہاں وہ معترضین عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جو حضرت زلیخا پر اعتراض کرتی تھیں، وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب حضرت یوسف آ رہے ہیں، میں اور تم نہیں ہو، ہم اور تم جیسے آدمی نہیں، جن کی نظریں بالا خانوں پر اٹھتی ہوں، جن کی نظریں غیروں کی طرف اٹھتی ہوں، وہ حیا کا کو ہمالیا، وہ آقا کریم صلی اللہ، وہ ہمارے آقا حضرت سیدنا یوسف یوسف حفیظ آ رہے ہیں، ان کی نظریں نیچی ہیں اور پورا حسن نہیں دیکھا ان عورتوں نے، آپ نے پردہ کیا ہوا ہے، حسن کا ایک جھلک دیکھی ہے حضرت یوسف کے حسن کی۔ وہ عورتیں جو کل تک اعتراض کرتی تھیں آج کیا کہتی ہیں؟ رب کہتا ہے، وقت پانا اہدیا ہننا بکول نہ ہاشا للہ ماں ہاضا بشر ان ہاضا اللہ مرک ان قریب، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئیں، پتہ تک نہیں لگا، اور کہا اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی قریب فرشتہ ہے، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ کل تک جو اعتراض کرتی تھی آج بشریت سے نکال دیا، آج ملک کریم کہہ دیا، انہوں نے میرے آقا کو دیکھا نہیں، مثل کہنے والوں نے میرے آقا کے حسن کے جلوے نہیں دیکھے۔ یہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم نبی کی تعریف بڑی کرتے ہو، میں کہتا ہوں تم نے دیکھا جو نہیں ہے۔ حضرت سینا بلال سے پوچھئے، بلال کو مار مار کے لوگوں نے مدہوش کیا کر دیا کرتے تھے، رسی گلے میں ڈال کر کھینچا کرتے تھے، بچے پیچھے سے پتھر مارا کرتے تھے، پتی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سینے پہ پتھر رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے، اے بلال کبھی جھوٹ سے ہی کہہ دیا کر کہ میں اس نبی کا انکار کر دیا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عشق و محبت کا پیکر، وہ عاشق رسول، وہ پکارتا ہے۔ کسی شاعر نے حضرت بلال کی اس زبان کا، ان کلام کا، آپ کی بات کا ترجمہ کیا کہ حضرت بلال کہتے ہیں، لوگوں جرم دنیا تے ہیں ہور بہت، پر دسو جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے؟ مارن والے منوں کی پوچھ دیو، پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے؟ لوگوں تم نے دیکھا جو نہیں ہے، اللہ نے ایک جان دی ہے، کبھی اللہ ہزار جانیں عطا کرے تو ایک ایک کر کے رب کی دی ہوئی جانیں دے سکتا ہوں، میں محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ حضرت زنیرہ سے تھی، جنہوں نے دیکھا، وہ ایک غریب، ایک کمزور تھی عورت، ابو جال کی لونڈی ہے، ابو جال باندھ دیتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے، مار مار کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ میں مجھے ترس آ گیا، بلکہ میں تھک گیا ہوں، مجھے ذرا پانی پی لینے دیجئے۔ پھر اٹھتا ہے، پانی پی کے پھر کوڑا پکڑتا ہے، پھر حضرت زنیرہ کو مارتا ہے اور پھر کہتا ہے، اب بھی محمد عربی کا نام لو گی؟ تو حضرت زنیرہ کہتی ہیں، ابو جہل سن، اللہ نے ایک جان دی ہے، کبھی سو جانے دے تو ایک ایک کر کے دے دوں گی، میں کبھی اللہ کے محبوب کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن ابو جہل ظالم گیا، اور جا کر ظالم نے کیا کیا, حضرت عمر فاروق کو لیا, ابھی حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور کہتا ہے عمر تیرے بازوؤں میں طاقت بڑی ہے, تو بڑا جلی ہے, بڑا جوان ہے, یہ پکڑ کوڑا اور مار اس زنیرہ کو, یہ میری بات نہیں مانتی, یہ محمد عربی کا نام نہیں چھوڑتی. حضرت فاروق اعظم کوڑا پکڑتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں, حضرت زنیرہ بے ہوش ہو جاتی ہیں, آپ ان کے چہرے پہ پانی چھڑکتے ہیں, پھر ہوش آتی ہے, پھر مارتے ہیں, اور اسی طریقے سے مار مار کے ایک دن غصے میں آ کر کوڑا آپ کے سر اقدس پہ ڈالا, اس کو بل دیے, حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں. اب ابو جہل نے کہا بلا اپنے محمد کے رب کو, تیری نظریں تیری آنکھیں واپس دے. تو حضرت زنیرہ عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں تو کیا, جان بھی تیرے نبی کی عزت پر قربان, پر آج اب تیرے نبی کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے, اب اگر نظریں نہ ملی, اب اگر آنکھیں نہ ملی تو لوگ کہیں گے محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا, اس کا رب بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ حضرت زمیرہ کی آنکھیں دونوں درست ہو گئی. بعد میں ایک دن جب حضرت سیدہ عمر فاروق مسلمان ہو گئے اور حضرت زنیرہ آزاد ہو گئی, تو سرے راہ گلی میں حضرت زنیرہ ملی اور پوچھا عمر ایک تو مجھے اس کا نام لینے سے مارتا تھا, مجھ پر ظلم و ستم کرتا تھا, عمر اب بتا اب کیا ہوا؟ تو عمر نے کہا زنیرہ اس وقت دیکھا نہیں تھا میں نے, تو یار ان لوگ دیکھا نہیں ہے, ان کو پوچھئے, یہ حضرت یوسف سے پوچھئے کہ سیدہ یوسف آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے, آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ لیکن حضرت یوسف جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین مہینے خلقت رجی, دیکھ یوسف کے نانی جنا محمد عربی دچا رجے دوئی جہانی, ان کو پتا ہے مجھے دیکھنے والا تو تین ماہ تک اس کو بھوک نہیں لگتی, جس نے محمد عربی کو دیکھ لیا ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے اس کی بھوکیں مٹ جاتی ہیں, وہ اور کسی کو دیکھتا نہیں ہے. حضرت یوسف جانتے تھے میرے حسن پر تو صرف عورت مصر کی عورتوں نے ہاتھ کٹائے تھے, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہ تو وہ محبوب ہے کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کسی کا سر بھی کاٹ دیا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے تو دیکھ لیا آگے نہ بڑھے, آج ان لوگوں نے دیکھا نہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نبی کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے ذرا ان سے پوچھئے, کسی نے دیکھا تو پکار اٹھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. ارے میرے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے امام اہل سنت نے دیکھا. تو وہ پکار اٹھے سر سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول, اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, چاہے نہ کبھی اتر نہ پھر مانگے دلہن پھول, اور دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک تنگل, اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پینا, اے چرہے کوہن پھول آسمان مانا تیری پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے, ہم مانتے ہیں پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو کبھی دیکھے ناخن پاک کبھی دیکھے تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا بشت شفا, میرے محبوب مانگیے ذرا سر ایک دست اٹھائیے, مانگیے کیا مانگتے ہو, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. میرے آقا سر اٹھا کے کہیں گے رب حبلی امتی, باری تعالیٰ میری امت, اب اللہ پوچھے گا کون سی امت, میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں گے یہ امت, جب یوں انگلی کا اشارہ کریں گے تو میرے آقا کا ناخن یوں چمکے گا جیسے پہلی رات کا چاند چمکتا ہے. تو جس طریقے سے روزے رکھ رکھ کے عید کی شام کو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, میدان حشر میں ساری دنیا پریشان ہوگی جب میرے آقا کا ناخن اٹھے گا, جب وہ عید کے چاند کی طرح چمکے گا تو ساری دنیا خوش ہو جائے گی. اور اعلی حضرت کہتے ہیں عید مشکل کشائی پہ چمکے ہلال, ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اس وقت تو الحمدللہ رب العالمین میرے آقا کا جو ناخن پاک بھی پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگا. تو یار انہوں نے دیکھا نہیں, جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے, پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی نے دیکھا تو پکار اٹھیے, تو پکار اٹھے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک بھی لاک نورانی ہے, تالی زلف سے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہیں مد بریاں, اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہان آ کھا, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جا علیاں جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے حضرت احسان بن صاحب کہتے ہیں واسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمل من کا لم طالب النساء خلقتا مبرم من کل عیب کان کا قد خلقتا کما تشاؤ. اے میرے محبوب اللہ کی قسم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, دیکھیں بھی کیسے, کسی ماں نے اتنا مکمل جنا ہی نہیں ہے. آقا آپ کو تو ہر عیب سے, آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. معلوم ہوتا ہے رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا تھا میرے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں. سبحان اللہ, اب ذرا دیکھیے کسی نے کیا خوب کہا کہ رب آخیا میرے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بنا بنائے سارے نبی بنائے اپنی مرضی تینوں تیری مرضی کے بنامنا سوارنا ہے. محبوب آخیا یہ ہو جا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساری دونوں کی ایک زبان ہوگی. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تجھے کیسا بناؤں, محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں, تیرے ہاتھ کیسے بناؤں. تو محبوب نے کہا ہوگا نا باری تعالیٰ ایسا بنا چلوں میں کہے تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. باری تعالیٰ بنانا ہے مجھ سے پوچھ کے تو میرے ہاتھ ایسے بنانا کنکریاں میں پھینکوں. کہیں تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کے بنانا ہے تو زبان وہ بنانا بولوں میں. کہیں تو وما جنت کو نیل ہوا ان ہوا واحد یو ہا. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو آنکھیں یو بنانا. کھولوں میں کہے تو ما زاگل بسرو و ما تگا. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو یوں ہاتھ بنانا بیت میں کروں ہاتھ میں رکھوں. کہے تو ید اللہ فوق ایدیہم. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو دانت ایسے دینا مسکراؤں میں نور نکلے تو کہے تو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو سینہ یوں بنانا کہ سینہ میرا ہو. کہے تو الم نشرا لاکا صدرا کا وادان ان کا وزرت اللہ جی ان کا زہرا کا. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو محبوب میرے باری تعالیٰ میری زلفیں یوں بنانا کہ غسل میں کروں اور جب زلفیں لٹکے تو کہے تو الف اور جب زلفوں کا تھوڑا سا کنڈل بنے تو کہے لام اور جب وہ کنڈل میری داڑھی وارکا کے ساتھ مل جائے تو کہے لام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو میری زلفیں یوں بنانا کہ سیدھی صراط مستقیم کی طرح مانگ میں نکالوں اور جب ان میں سے میرا سر اقدس کا نور باہر نکلے تو خود کہے والدحا واللیل اذا سجا. اور باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا تو چہرہ ایسا بنانا کہ اس پر جب زلفیں آئیں اور زلفوں کو بکھیروں تو خود کہے والفجر والیال عشر فاحسن منک لم ترا قط تو ای نہیں آج معلوم ان کا لم طالب النساء خلقتا مبرم من کل عیب کان کا قد خلقتا کما تشاء. اور حضرت مالک بن عوف سے پوچھئے کہ جنہوں نے دیکھا ہے اے مالک بن عوف آپ نے تو ساری کائنات دیکھی, یہ معراج کی رات, یہ معراج کی رات پیارے آقا کے سامنے حضرت یوسف کیوں نہیں بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت مالک بن عوف کہتے ہیں ما ان رائیتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کا مثل محمد اوفا و آتا للذلیل للمعتاد و متا تشاؤ اما یخبرک ما فی غد. اللہ کی قسم میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا, میرے کانوں نے ایسا حسین نہیں سنا. آقا کریم اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں دامن ہیں وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, ذربے بہا دیے ہیں اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو ذرا پوچھئے حضرت ہند بن ابی حالہ سے, ذرا پوچھئے ام مابت سے, ذرا پوچھئے مولا علی سے, ذرا پوچھئے انس بن مالک سے, ذرا پوچھئے حضرت سرینا جابر بن سامرا سے. اے جابر بن سامرا آپ نے تو اللہ کے محبوب کو بھی دیکھا, چودھری کے چاند کو بھی دیکھا, آپ تو بیان کیجیے. تو حضرت جابر بن سامرا کہتے ابو داؤد کی حدیث ہے اللہ کی قسم میں باہر نکلا چودھری کا چاند تھا, میرے آقا سرخ داڑیوں والی چادر اوڑے نماز پڑھ رہے تھے, میں کبھی چہرہ بدوہا کو دیکھتا تھا, میں کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا تھا. اللہ کی قسم وجہ الرسول احسن من البدر. اللہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ چودھری کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. جن لوگوں نے دیکھا ہے آپ ان سے پوچھ کر تو یار دیکھیے نا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، شور مچا رہے ہیں ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے، اور پھر کو کہے گا دیکھو جی اتنے شیر پڑھ دیے یہ تو دلیل نہیں نہ بن سکتے، اور پھر یہ امام احمد رضا، یہ میرے علی شاہ صاحب گولڈی، یہ حسن، یہ امام حسن رضا، یہ حضرت سیدنا حضرت سیدنا مالک بن عوف اور حضرت سیدنا حسان بن ابی صاحب، یہ تو سبھی غلام ہیں، تو غلام تو تعریفیں کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں ہاں، غلاموں کا کام تعریفیں کرنا ہے، غلام تعریفیں ہی کرتے ہیں. جب جنہوں نے دیکھا، حضرت امام حسن رضا نے دیکھا تو پکار اٹھے، چہرہ جلوائے موئے محاسن، چہرہ انور کے گرد آب نوسی ہیل پہ رکھا ہے قرآن جمال، میرے آقا کے چہرے کے ارد گرد داڑھی مبارکہ یوں لگتی ہے جیسے آب سی ریل ہے، اور داڑھی میں میرے آقا کا چہرہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن کھول کے رکھ دیا گیا ہے. اتنی مدت تک ہو دید مصحف عرب سے حفظ کر لوں، پڑھ پڑھ کر قرآن جمال، اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں. میں گناؤں گھر تیرے فدا جانے جمال، اور خوب رو جانے جہاں کو یہی کہتے سنا، تم ہو جانے حسن شان حسن ایمان جمال. اے محبوب کریم، جنہوں نے دیکھا ان کو پوچھئے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہٰ. یہ تو جنہوں نے دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیے، تو کہیں گے انہوں نے صرف آقا کو دیکھا، آقا کی تعریف کر دی. کسی نے حضرت یوسف کو دیکھا ہو، کسی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہو، کسی نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہو، تو تب پتا چلے گا نا. تو آؤ ایسی ذات سے پوچھئے کہ جس نے سب کو دیکھا تھا. حضرت یوسف آگے کیوں نہیں بڑے معراج کی رات، تو جنہوں نے سب کو دیکھا، اے آقا، اے میرے آقا پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، تو نے تو سارے نبیوں کو دیکھا، تو نے تو سارے حسینوں جمیلوں کو دیکھا، بھلا یہ بھی تو بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ آقا کو بھی اپنے ناز پہ، اپنے حسن پہ ناز تھا. جبرائیل امین کو پوچھتے ہیں، جبرائیل امین بھی کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے کہ جہان سارے تھالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کآدم، پر یہ امینہ کا جایا، ادب شان لے کے آیا، وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا. جبرائیل امین بھی کہتے ہیں کہ اف کہا گردی دان مہرے بتاں مرضی دان بسیار خوباں دی دان، لیکن تو چیز دیگری کلت الارض مشارے کہا وہ مغاربہ سلم اجد مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا باری کا محبوب کریم، میں نے زمین کے مشرق مغرب دیکھے، میں نے زمین کی اونچائی اور گہرائی دیکھی، میں نے حضرت سینا آدم صفی اللہ کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل زبی اللہ کو دیکھا، اسحاق وجی اللہ کو دیکھا، یوسف جیسے حسین دیکھے، ایوب جیسے صابر دیکھے، موسیٰ جیسے کلیم دیکھے، عیسیٰ جیسے روح اللہ دیکھے، لیکن اے پیارے آقا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما دار تو تنہا داری. اے پیارے آقا، جتنا حسن و جمال سب کو ملا تھا، سارے کا سارا اکٹھا کر کے محبوب تیری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، تیرے دامن میں ڈال دیا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تو سبھی غلام ہیں، جبرائیل بھی غلام ہیں، حسان بن ثابت بھی غلام ہیں، مالک بن عوف بھی غلام ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب بھی غلام ہیں، حسن رضا اور امام احمد رضا بھی غلام ہیں، ہم سب بھی غلام ہیں. انہوں نے تو تعریف کرنی کرنی ہے، آؤ اسی سے پوچھئے جس نے بنایا، جس نے یوسف جیسے حسین بھی بنائے، جس نے عیسیٰ جیسے روح اللہ بھی بنائے، جس نے ساری کائنات بنائی. یار جب وہ بنا کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. اے محبوب کریم، مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، نہ میں تجھے بھولا نہ میں تجھے چھوڑا. محبوب، تیری ہر گھڑی آنے والی پہلی سے بہتر ہوگی، تیرا حسن بڑھتا جائے گا، تیری شانیں بڑھتی جائیں گی. تو یار اس لیے حضرت یوسف نے تو دیکھ لیا، معراج کی رات آگے نہ بڑھے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ سارے نبی آگے کیوں نہیں بڑھے، معلوم نبیوں نے بتانا تھا لوگوں سب سے زیادہ آل مصطفیٰ، سب سے زیادہ حسین مصطفیٰ، سب سے زیادہ عمر والے مصطفیٰ، سب سے زیادہ شانوں والے مصطفیٰ. تو جب 1,24,000 پیغمبر مان گئے کہ نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نجیمے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں. تو جب 124,000 پیغمبر مان گئے تو مجھے اور تجھے مانتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ نکال بخار اور میرے آقا کی نعتیں پڑھا کر، میرے آقا کی تعریف کیا کر. ایک رات میں میرے آقا کو اتنی شانیں ملی ہیں، رات کے ایک حصے میں اتنی شانیں ملی ہیں، سب نبیوں نے نماز پڑھی. اب ذرا تصور کیجئے، میرے آقا نے جب سجدہ کیا ہوگا، میرے آقا کے جب قدم زمین پہ ہوں گے تو حضرت آدم کا سر کہاں آیا ہوا ہوگا؟ میرے آقا کے قدموں میں حضرت آدم کا سر ہوگا، حضرت آدم کے قدموں میں حضرت نوح کا سر ہوگا، حضرت نوح کے قدموں میں سینا ادریس کا سر ہوگا، حضرت ادریس کے قدموں میں سینا خلیل اللہ کا سر، خلیل اللہ کے قدموں میں ذبیح اللہ کا سر، ذبیح اللہ کے قدموں میں حضرت اسحاق وجی اللہ کا سر، حضرت اسحاق کے قدموں میں حضرت یعقوب کا سر، حضرت یعقوب کے قدموں میں حضرت سینا یوسف کا سر، حضرت یوسف کے قدموں میں حضرت ایوب کا سر، حضرت ایوب کے قدموں میں حضرت موسیٰ کا سر، حضرت موسیٰ کے قدموں میں یوشع بن نون کا سر، یوشع بن نون کے قدموں میں حضرت داؤد کا سر، حضرت داؤد کے قدموں میں حضرت سلیمان کا سر، حضرت سلیمان کے قدموں میں حضرت زکریہ کا سر، حضرت زکریہ کے قدموں میں حضرت یحییٰ کا سر، حضرت یحییٰ کے قدموں میں عیسیٰ علیہ السلام کا سر. جب اتنے سر سجدے میں جائیں تب قدم مصطفیٰ بنتا ہے، تب قدم محبوب کی زیارت ہوتی ہے. تو جہاں انبیاء کرام سجدہ کر کے میرے آقا کے قدموں کی تلیاں دیکھیں، میرے آقا کے قدموں کی ہتھیلیاں دیکھیں، میرے آقا کے ناخن پا دیکھیں، تو اس محبوب کی شان کیا ہوگی؟ تو معراج کی رات یہ بتا دیا رب نے کہ میرے محبوب میں نے تجھے وہ شانیں دی ہیں، آج سارے نبی تیرے مقتدی بن گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس رات کو روحیں آئی تھی، نبی نہیں آئے تھے. میں کہتا ہوں اگر روحیں آتی تو ہمارے آقا امام ارواح الانبیاء تھے. سبھی کہتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء ہیں، تو معلوم ہوا نبی آئے تھے، نبی خود آئے تھے، نبی قبروں میں بھی تھے، نبی بیت المقدس میں بھی تھے، نبی یعنی آسمانوں میں بھی تھے. تو جو ایک نبی تین جگہ پر ہو جائے تو شرک نہیں. تو میرے آقا 3,000-3,00,000 جگہ پر بھی ہوں تو شرک نہیں ہوتا. اور نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا کا سفر معراج آسمانوں کو شروع ہوا. اب آسمانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شانیں ملی، کیا شانیں بیان ہوئیں، کیا عظمتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعرات کو وہ بیان کی جائیں گی. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم نے جو برکتیں، جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو بخشیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی تھی، ان میں سے ہمیں بھی ایک قطرہ مل جائے، ہمیں بھی ایک گھونٹ ان شانوں میں سے مل جائے، تو یقین دنیا آخرت میں ہماری بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے عاقبت سنور جائے گی. دعا کریں زندہ رہیں تو اس آقا کے گن گاتے رہیں، اس آقا کی نعتیں پڑھتے رہیں، اور دنیا سے جائیں تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہوئے جائیں. وما علی الا البلاغ المبین.